चलिए जी अब तफसीर की तरफ आते हैं। औसु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। क्या अल्लाह किसी औरत को भी चुनता है? जी, एक औरत के चुने जाने की कहानी भी है, और वो औरत कौन थी? मरियम। पूरे कुराने पाक में वाहिद औरत जिसका नाम है। जिक्र बहुत सारी औरतों के गुजरे हैं, नाम किसी का नहीं है। खंगाल लीजिए पूरे कुरान को, ये है चुनाव। व इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्ला हस्तफा की वतहरा की वस्तफा की अलन अला निसा इल आलमीन। और जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया, तुझे पाक किया और तुझे जहान वाली औरतों पे फजीलत दे दी, लिहाजा इस चुनाव के बदले में क्या करो? विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हो जाओ, ट्रॉफी पकड़ लो हाथ में, नहीं, और झुक जाओ। या मरियम उकनुती ले रब्बी की वस्जुदी वरकई मअर्राकीन। ए मरियम, अपने रब के आगे कनूत इख्तियार करो, दब जाओ, आजिज हो जाओ और सजदे करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या पता चला कि जब इंसान किसी को चुने तो उसको मजीद अल्लाह के आगे झुकना चाहिए और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और ये सारी खबरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी गईं? ये किस बात की निशानी थी? आपके नबी होने की। ज़ालिका मिन अम्बा इल ग़ैब नूहीही इलैक। ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं, यानी आपके नबी होने की दलील है। और ये आयत क्या बताती है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। वमा कुंत लदैहिम इज़ युल्कून अक्लामहुम। और आप उनके पास नहीं थे जब वो अपनी कलमें डाल रहे थे। किस बात के लिए? कि अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि कौन उनमें से किफालत करे मरियम अलैहिस्सलाम की। वमा कुंत लदैहिम इज़ यख्तसिमून। और आप उस वक्त भी उनके पास नहीं थे जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये किस वक्त की बात है? जब बीबी मरियम की किफालत का जिक्र आया तो हर बंदे की ख्वाहिश थी कि हम इसकी देखभाल करें। इससे क्या पता चलता है? कि माँ बाप की नेकी औलाद के काम आती है। यतीम बच्चे जो होते हैं ना, अगर माँ बाप नेक हों तो उन बच्चों की वारिस अल्लाह ताला खुद लोगों के लिए ऐसे लोग पैदा कर देता है जो फिर बड़े इखलास के साथ उनकी देखभाल करते हैं। जब सबकी ख्वाहिश थी तो फिर उसका इलाज क्या किया कि चलो ऐसा करो, कुरा डालते हैं। सब लोग जो बड़े बड़े उस दौर के आलिम थे, कलम के साथ तौरात लिखते थे। कहा कि अच्छा, ये दरिया है, इसमें कलम डालो। सबके तो कलम पानी के रुख पे ही जाएंगे, लेकिन अगर किसी का कलम पानी से उल्टे रुख पे चला गया तो फिर वो इसकी कफालत करेगा बच्ची की। और ऐसे ही हुआ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का जो कलम था, कहते हैं कि वो पानी के दूसरे रुख पे चला गया, और इस वजह से, और दूसरी रिश्तेदारी की और तीसरी नबूवत की वजह से, फिर अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया अपने काम के लिए, और बीबी मरियम जो थी वो इनकी किफालत में आ गई। इससे एक तो कुरानदाजी का जवाब मिला कि जब कोई मामला मुश्किल हो जाए, समझ ना आए किसके साथ क्या मामला किया जाए, तो उस वक्त कुर्रा डाला जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि कुर्रा जायज कामों में होगा, और उसमें होगा जिसमें किसी फैसले की गुंजाइश है। जैसे नबी सल्लम की मिसाल आप देखिए कि आप जब सफर पे जाते तो कुर्रा डालते थे और जिस बीवी का नाम आता उसको साथ लेके जाते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अगर पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो लोग जो हैं वो उसमें खड़े होने के लिए कुर्रा डालें, यानी कुर्रा डालें कि हम में से कौन कहाँ हो। तो इससे क्या पता चला? कि कुरानदाजी का जवाब है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कुर्रा डालें, अच्छा मैं नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, अच्छा मैं हज करूं कि ना करूं। तो जायज कामों में ऐसा नहीं है, चंद मामलात में। दूसरी चीज इसमें अकीदे की है, और वो क्या? दो दफा ये बात आई कि वमा कुंत लदैहिम, आप उनके पास नहीं थे। نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، یعنی آپ حاضر ناظر نہ تھے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال دیا غلط قسم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دنیا میں موجود تھے جب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور بعض لوگوں نے تو نعتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جب آدم کو پیدا کیا تو تو مسکرا رہا تھا پاس کھڑا، اور کشتی نوح کی ڈوب رہی تھی تو پاس تھا. تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے. کیا پتہ چلا کہ حاضر اور ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ ان آیتوں میں اس کے خلاف بات سمجھ میں آتی ہے. تو پورے سبق اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو ایک ہی لفظ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ چنے ہوئے لوگ، بہت سارے مردوں میں ایک عورت. اللہ تعالیٰ نے مریم جیسی با حیا اور با عصمت عورت کو چنا. قرآن پاک میں دو عورتوں کو مثال بنا کے پیش کیا گیا سورۃ تحریم میں، ایک بی بی مریم اور ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. اگر ہم اس کو بھی سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو حضرت آسیہ جو تھیں وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ایک مثال تھی ان کی زندگی، لیکن حضرت مریم کنواری لڑکیاں، ان میرڈ لڑکیوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اور ان کی جو خوبی سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے ان کی زندگی میں وہ کیا دکھتی ہے؟ سورۃ تحریم آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جو عمران کی بیٹی تھیں جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو گویا کہ عصمت کی حفاظت، فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. تو اصل بات کیا ہے کہ ایک عورت کے پاس اس کی عزت ہی سب کچھ ہے. اگر وہ اس عزت کو نہ پائے، اس کو ضائع کر دے، تو پھر یہ نعمتیں نہیں ملتی. آج کی ہر اس نوجوان بچی کے نام یہ مثال ہے جو اپنے آپ کو مردوں کی نگاہوں سے بچا نہ سکے، اس سے پاک نہ کر سکے. فرشتے کی آمد کا بوجھ صرف مریم جیسی عبادت گزار عورت ہی اٹھا سکتی تھی. بعض لوگوں نے اس بات پہ یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ وہ نبیہ تھیں. امام قرطبی کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتے کا ان کے پاس آنا ہے تو یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں سمجھی جا سکتی، اس لیے کہ فرشتے تو اور بھی لوگوں کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس فرشتے کا آنا ثابت ہے، شہد کی مکھی کے پاس فرشتے کا آنا ہے. بہرحال اس سے ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو ان کے کردار میں عمل کی ضرورت ہے دیکھنے کی. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سارے کامل مرد گزرے، لیکن عورتوں میں مریم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آگے بھی روایت ہے کہ عائشہ کی مثال ایسے ہے جیسے خانوں میں سرید کی مثال. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پاک کرتا ہے. حضرت مریم کے لیے یہاں لفظ آیا دو دفعہ وصطفیٰ کی. اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلا چننا کس لیے تھا؟ عبادت کے لیے. اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، تو گویا کہ اللہ سب لوگوں میں سے اٹھا کے کسی کو اگر اپنے دین کے لیے خالص کر کے بٹھا لے تو یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، جیسے اس وقت آپ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، یا ہر وہ بندہ جس وقت کسی کلاس میں ہے وہ چنا ہوا ہے. قرآن سیکھنے کا فیصلہ کرنا اپنے چناؤ کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جو بار بار آپ کو دعوت دی جاتی ہے نا کہ آ جائیں، سنجیدگی سے آ جائیں، سیکھ لیں، رجسٹریشن کروا لیں، ٹیسٹ دے دیں، لکھ لیں، یہ اصل میں آپ کی کامیابیوں کی مہریں ثبت ہوں گی. انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا آپ کو اس کی قدر آئے گی جب یہ چیزیں آپ کے لیے ایک انعام بن کے سمجھیں گے. اور دوبارہ وصطفیٰ کی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چننا. پھر ان کا چناؤ آپ دیکھیے، بچپن میں ہیکل میں عبادت کے لیے چنا، جوان ہونے پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی، ایک نبی کی ماں بنی. پھر ان کے پاس فرشتے آئے، بن موسم کے پھل بھیجے، جنت کے لیے اللہ نے چنا ان کو، کرامات دیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا تحرا کی، تو کس چیز سے پاک تھیں؟ सबसे पहले तो ये कि जो नौजवान लड़कियों की खराबियां होती हैं उससे भागती, इनका जहन गंदा नहीं था, ये लड़कों की बातें नहीं करती थी, डेटिंग की बातें नहीं करती थी। ये तो गंदे लोग करते हैं, अखलाक से गिरे हुए, जो अपने ख्यालात को पाकीज़ा ना कर सकें वो बाकी चीज़ों को कहाँ पाकीज़ा रखेंगे। फिर कहते हैं कि हैज़ और निफास से भी पाकती, इनको ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हैज़ आया और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उसके बाद निफास आया। शिर्क से पाकती, गलत अकायद और ख्यालात से पाकती, इसीलिए तो उनका दिल इबादत में लगता था। आज हमारे दिल इबादत में क्यों नहीं लगते? हम क्यों बोर होने लगते हैं कि दिल में बड़ी और शम्माएं जला रखी हैं, बड़ी कशिश है चारों तरफ, इनकी बुरी सोहबत ना थी। अगर आज हम भी चाहते हैं तो फिर हमारे लिए भी यही रास्ता है। फिर यहाँ एक और बात करूँ कि यहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कनूत और आजजी के साथ अल्लाह की तरफ आने की दावत दी गई कि अब चुने जाने का ये मतलब नहीं कि लोगों में सर बड़े हो जाओ, विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हो जाओ, बल्कि और झुक जाओ, क्योंकि जो हकीकी तौर पे नेक होता है वो अकड़ता नहीं। किसी दरख्त पे जितना फल लगता है ना, वो दरख्त उतना झुक जाता है। उकनती, उसजुदी, वरकई, तीनों में झुकने की बात है। मार्राकेईन से एक चीज़ जो इशारा मिलता है वो क्या है कि हैकल में इज्तमाई इबादत करने वालों के साथ इबादत करो। यहाँ से औरत की इज्तमाई इबादत में शिरकत की दलील मिलती है। बहुत सारे दलाइल हैं कि औरत बाजमात नमाज अदा कर सकती है कि नहीं, एक मसला कि दूसरा करवा रहा है और औरत करे, और दूसरा मसला क्या है कि क्या औरत खुद भी इमामत करा सकती है कि नहीं। तो इसमें बड़ी तफसील है, चंद रिवायतें जो इस मौजू को पूरा कर देंगी। सही बुखारी की रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि औरतें फजर की नमाज के लिए जमात से पढ़ने के लिए जाती और चादरों में लिपट कर जाती। इसी तरह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है बुखारी में कि बीवियों को मस्जिद में जाने से ना रोको। अबू कतादा से एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लंबी नमाज पढ़ाना चाहता हूँ मगर बच्चों का रोना सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, ये होता है अच्छा अखलाक। आज हमने औरत को मस्जिद से दूर कर दिया कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती, नतीजे में बाजार आबाद हो गए, ब्यूटी पार्लर्स आबाद हो गए, मॉल्स आबाद हो गए और नस्लें मस्जिदों से दूर। जब बच्चे माओं को आता जाता देखते हैं वो खुद भी आएंगे, बड़े होने तक वो उनका जहन बन चुका होता है मस्जिद के माहौल को अपनाने के लिए। और अगर आज औरतों और बच्चों को मस्जिद से रोका तो उम्मत बिखर गई। मस्जिद सिर्फ एक इबादत खाना नहीं होता, एक कम्युनिटी सेंटर भी होता है। आज भी वो लोग जो अपने गलत अकीदों पर जमे हुए हैं, वो रात जब तक अपने बीवी बच्चों के साथ मस्जिद में हाजिर ना हो जाएं वो सोते नहीं। और हमारा हाल क्या है कि औरतों को मस्जिद में जाने से रोकते हैं, बचपन में मना कर दिया और बड़े होने पे बच्चे नहीं जाते तो जबरदस्ती उनको मारते हैं। औरत का जाना असल में एक पूरी नस्ल का जाना है। पहले 3 साल जो होते हैं इसमें बच्चे की शख्सियत पूरी हो जाती है, जो चीज़ उसमें वो देखता है फिर उसकी उसको आदत हो जाती है। हजरत हफ्सा फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि हम औरतों को मस्जिद में जाने से रोकती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने कहा कि उनको जाने दो। कहा, किसी के पास अगर चादर ना हो तो फरमाया अपनी पड़ोसन की चादर ले ले। फिर भी ये नहीं कहा कि अच्छा चलो ऐसे ही चली जाए। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए।